Bali. Arep nepati janji tak jaluk kowe ra ngapusi. Lungaku wingi amung golek rejeki, tak buktekke kowe aja meto ati. Kowe seprene suwene aku lunga ninggal kowe. Ada paran yo mong tinggo kowe. Aku lila ado omah ado wong tuwa. Demi kowe ben supaya tetep mulya. Rasa pura bakal ilang senajan ado paran. Setiaku karo kowe demi kau.